Köszönjük áldott Istenünk, hogy semmi nem a mi eszünk szerint és a mi akaratunk szerint történik ezen a világon, hanem a te isteni örök terved érvényesül és megvalósul. Szeretnénk engedelmes gyermekeidként bele simulni a te isteni akaratodba, és úgy élni életünket, amennyit adsz ezen a bolygón, hogy ne csak mi menjünk a te országod felé, hanem ebbe az irányba segíthessünk másokat is. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, úgy, ahogy a Jelenések könyvében szól hozzánk. A második részben a 12. verstől kezdve olvasom az igét, és a 17. verset is felolvasom. Isten igéjét, a Jelenések könyve második rész 12. versétől kezdve Isten igéjét a következőképpen találjuk. A pergámoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom, hol van lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst tegyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva lesz új nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. És a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Amen. Kedves testvéreim, immáron a harmadik levelet olvassuk, amit az üdvözítő Jézus Krisztus a dicsőségből küld a gyülekezetekhez. Pergámon ugye a neve is mutatja, hogy valamiféle köze lehetett a Pergamenhez, és volt is, mert a pergament, amire írtak, nagyon sokat lehetett rá írni, nagyon vékony, hártyaszerű alkalmasság volt az írásra, állati bőrökből készítették, és ezért volt az, hogy Pergamonban, Alexandria után volt az egyik legnagyobb könyvtár, kb. 200 ezer kötött könyvvel abban az időben, ez egy nagyon nagy szám volt, mert azt is lehetett volna mondani, hogy Pergamon volt az akkori világ tudományának az egyik fellegvára, pont emiatt a hatalmas könyvtár miatt. Na de nem csak ennek volt a fellegvára, nem csak ennek volt a központja, hanem a pogány vallásoknak is. Ahogy emlékszünk rá még a régebbi adatokból, amikor az iskolában is tanították, hogy azok az istenek, akik az ókorban istenek voltak, azok vagy görögök voltak, vagy rómaiak. No hát itt most ez a, meg mások is persze, ennek a két birodalomnak, ennek a két nyelvjárásnak, a római nyelvnek és a görög nyelvnek, a rómaiak és a görögök istenei jelen voltak ebben a városban a templomaik által, és a császárkultusz is. Érdekes volt a császárkultusz, testvéreim, azért beszélek róla, mert amikor itt a felolvasott igénk említi Antipászt, Antipász azt jelenti, hogy mindenki ellene van, amikor említi itt Antipászt, akkor Antipász tulajdonképpen azért lett mártír, mert a császárkultusz áldozata lett. Ugyanis a császárkultusz eleinte csak abban nyilvánult meg, hogy a népnek mindig voltak, a nép körében mindig voltak talpnyalók, akik szerettek dörzsölődni a feljebb valókhoz, és ezt a szinte vallásosnak mondható buzgalmát a népnek, eleinte a császárok semmibe vették, de aztán rájöttek, hogy ebből politikai tőkét tudnak maguknak kovácsolni, és utána előírták a császárkultuszt, és a császárkultusz az úgy zajlott, hogy valamelyik istennek a templomában bementek, vettek egy csipetnyi tömjényt a kezükbe, és azon a füstölő oltáron, amit erre a célra tartottak fent a különböző templomokban, egy csipetnyi tömjényt rádobtak erre a füstölőre, és közben azt mondták, hogy a császár az úr. Na most nem is volt itt semmi baj, mert szívesen megcsinálta akárki, kivéve a keresztényeket, akik úgy tudták, és úgy tudjuk most is, hogy az uraknak ura és a királyoknak királya az Jézus Krisztus. Na most a császárok nem gondolkodtak azon, hogy ez csak lelki vonatkozásban igaz, mikor mi azt mondjuk, hogy uraknak ura és királyoknak királya, hiszen Jézusnak nem volt földi királysága, neki van országa, de azt el kell hozza. Neki van országa, de abba mi kell bemenjünk. Sőt, ránk bízza ennek az ország eljövetelének a siettetését, mikor azt mondja, hogy ti így imádkozzatok, jöjjön el a te országod, és egyre többen imádkozzunk ezért, hogy jöjjön el az ő országod. Tehát a mi számunkra világos, hogy Jézus az Úr, Krisztus az Úr, ő az uraknak ura és a királyoknak királya. Amikor majd a Jelenések könyvében megjelenik, és rá is van írva, hogy uraknak ura és királyoknak királya, akkor azok is látni fogják, akik egyelőre nagyon nem így gondolják. Nos, testvéreim, bementek a templomba, bármelyik istennek a templomába, és a császár kultusz alatt, abban, annak a császárnak, amelyik éppen császár volt abban az időben, annak a nevére egy csipetnyi tömjényt dobtak a füstölő oltára, és akkor azt mondták, hogy a császár az úr. Na, erre a keresztények nem voltak hajlandók. És Antipász, aki mártírja lett a császárkultusznak, valószínű, hogy ezért végezték ki. Hogy miért pont az ő neve maradt fent, nem tudnám megmondani, testvéreim, de nagyon sokan lehettek még mások is, akik az életüket adták azért, hogy azt mondták, hogy nem a császár az úr, Jézus az úr, Krisztus az úr. Mert ő az uraknak ura és a királyoknak királya. A mártírok nem voltak hajlandók fejet hajtani a császár előtt, és testvéreim, a császárok pedig úgy fogták fel, hogy ezek lázadók, ezek politikai, egyszerűen politikai lázadók, akik a rendszernek, a császárnak és a császár kultusznak és a császár birodalmának az ellenségei, ezért kivégezték őket. Nos, lássuk ezt a levelet tovább, akkor néhány pontban elemezzük ezt a levelet. Lehetne sokat beszélni ezekről a levelekről. Például általánosságban el szoktuk mondani róluk, hogy ha megfigyeljük a 7 levelet egymás után, akkor az első levélben, az Efézusiban még sokkal többen vannak a hűségesek, mint a hűtlenek. Aztán szépen lassan, ahogy haladunk a Laodicea-beli gyülekezet felé, egyre kevesebben vannak a hűségesek, egyre többen a hűtlenek, míg a laodiceai gyülekezetből már kiszorult Krisztus, már nincs benne a gyülekezetbe, hanem kívülről kopogtat, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek. És azt mondja Jézus erről a gyülekezetről, és nem árt, ha így azért elgondolkodunk magunkba, hogy nagy a csinnadrattanállatok, meg úgy néz ki, hogy minden rendben van, úgy néz ki, hogy mennek az énekarok, mennek a világhírű zenészek, minden működik a gyülekezetben, csak éppen én nem vagyok már bent. Krisztus már kívülről kopogtat, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, és te vagy a nyavajás, és te vagy a szegény, hiába dicsekszel azzal, amivel van. Ugye, testvéreim, amikor a dicsőítő csoportokról van szó, hát azoknak az a dolguk, hogy dicsőítsék az Urat. De én állítom nektek, hogy az, akit megpróbál a szenvedés, például itt Antipász esetében, én elmondtam egyszer a gyülekezetben azt, hogy 36 órát volt fent az interneten, a YouTube-on az a kép, amikor egy 16 éves néger kisleányt belelőttek a tengerbe, nem csak őt, a többieket már lelőtték, csak azért, mert nem átkozta meg Jézust. És az a szegény gyermek csorgott a könnye, le volt hunyva a szeme, és rázta a fejét, hogy na ő aztán nem. Adott neki erőt az Isten félelme. Tulajdonképpen ő neki csak dönteni kellett, hogy nem, és az erőt azt a mindenható Istentől kapta. Nos, testvéreim, Antipász is, aki nemet mondott a császár kultuszról, és nem volt hajlandó még egy csipetnyi tömjényt áldozni a császár tiszteletére, őt is megölték. Ezért mondom, hogy ez a levél tulajdonképpen bátorítás azok számára, akik hasonló korban vagy hasonló körülmények között sok minden rá akarja venni őket arra, hogy eltévesszék a célt, hogy nem Jézus az Úr. El tudjátok képzelni, testvéreim, mikor valakit gyógyíthatatlan betegséggel diagnosztizálnak, és akkor egy idő után azt mondja, hogy miért pont én? Hát csak én? Hát én külön vagyok ennél, külön vagyok annál, és miért pont én? És elveszíti a bizalmát az Úr Jézus Krisztusban, és úgy gondolja, hogy hát akkor nem is ő az Úr. Vagy ha olyan valami történik a családjában, ami nem tetszik neki, akkor az ördög megkísérti azzal a gondolattal, hogy mint ahogy én tőlem kérdezték az iskolában. Ugye, Fügyes bácsi, azért a sátánnak is majdnem olyan ereje van, mint az Úrnak. Hát hogy lehet még el is képzelni ilyesmit egy nyomorult teremtményt? Az örökkévaló hogy állhat szembe a saját, a teremtmény hogy állhat szembe az örökkévalóval, hiszen minden feltétele az életének tőle függ. Nos, testvéreim, ahogy nézzük ezt a levelet, mint ahogy mondtam, afelé haladunk a történelemben, hogy egyre kevesebb a hűséges a gyülekezetekben, míg végül Jézus kiszorul a gyülekezetből. Hát ez egy kollektív felelősség minden gyülekezetben. Hál' Istennek a mi kis közösségeinket egyelőre ez nem fenyegeti. Testvéreim, de nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, mit hoz a holnap után. A gyülekezetek mindig tagokból állnak. A tagok vajon a magánéletükben hogyan reagálnak egy-egy olyan ingerből, ami a környezetből érkezik, akár politikai úton, akár fizikai úton. Itt van például ez a védőoltás, meg a COVID-19, meg a pandémia, meg új pandémia, úgy néz ki, hogy alakul ki, kapkodjuk csak a fejünket. De hát, ha egy-két dolgot megjegyzünk ebből a ige hirdetésből is, ami segít nekünk ahhoz, hogy el tudjunk igazodni a bugyraiban a hétköznapi életünknek. Azt mondja itt az Úr, üzeni, hogy tudom, hol van a lakóhelyed. Kedves testvéreim, szerintem nincs olyan ember, akinek az életében nem volt olyan periódus, mikor azt gondolta, hogy rossz helyen lakik. Valamiért. Vagy a szomszéd miatt, vagy a város miatt, vagy a rokonság miatt, vagy az elérhetőség miatt, valami miatt, az utazás miatt. Úgy gondolta, hogy rossz helyen lakik. Azt mondja az Úr a pergámoni gyülekezetnek, hogy tudom, hogy hol van a lakóhelyed, és utána folytatja rögtön, hogy ahol a sátán trónusa van. Testvéreim, hol van a sátánnak a trónusa? Azt olvassuk a Bibliából, hogy a sátán kapott valamennyi hatalmat. Na most, el tudjátok képzelni, testvéreim, ha elhatározná a föld lakossága 100%-ba, hogy holnap reggel 6 órától senki egy mákszennyit nem engedelmeskedik az ördögnek, lenne hatalma? Nem lenne. Az ördögnek nincs önmagában hatalma. Úgy van hatalma, az ördög nem látta még senki, hogy a sátán megfogta volna a géppuskát, de megfogatja az Isten képűvel. Senki nem látta még, testvéreim, hogy a sátán saját maga okozott volna tömegkatasztrófákat. De felrobbantatja egyikkel a másikat, és így tovább az embert használja fel. Azért, mert mi engedelmesek vagyunk az ellenségnek is, na neki ezért van hatalma. És ha a családban engedelmeskednek neki, akkor ott van hatalma. Ha a gyülekezetben engedelmeskednek, egy tag, két tag, három tag, négy tag, tíz tag, mindenki, kollektív felelősség, akkor ott van a sátánnak a trónusa. Ez a város engedelmeskedik neki, Pergamon, akkor ott van a sátán trónusa. Na ezért mondja az Úr Jézus, tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, vagyis azt akarja mondani az Úr, hogy ebben a városban valóban nem könnyű hívőnek maradni, istenfélőnek, Krisztus követőnek maradni, mert ebben a városban sok rétű az engedelmesség a sátán számára. Ugye tudjuk a Bibliából, hogy az egész földkerekséget fejezeti. Hogy tudja megtenni? Úgyhogy az egész földkerekség engedelmeskedik az ördögnek. Nem biztos, hogy mindenki, hála az Úrnak, nem mindenki. Látjátok, itt bele is haltak, akik nem engedelmeskedtek a sátánnak. Igen ám, de majd mindjárt látni fogjuk, hogy nem csak az a veszély, hogy nem tagadtam meg az Urat, ó, én büszke vagyok saját magamra. Utána jön a második nyomorúság, amiről beszél itt az igénk. De azt mondja, még nem térünk el ettől a gondolattól, azt mondja, tudom, hogy hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van. Ennek ellenére, testvéreim, ez szép dicséret. Ennek ellenére, azt mondja az Úr Jézus, te ragaszkodtál a nevemhez. Ragaszkodtál, abba bele is halt. A Antipász például abba bele is halt, hogy ragaszkodott az Úr Jézus nevéhez. Vagyis mihez ragaszkodott? Ragaszkodott ahhoz, hogy Krisztiánus, vagyis Krisztus követő, vagyis tanítvány. Ragaszkodott hozzá. Ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet, vagyis a bennem való hitet. Látjátok? Antipász napjaiban sem. Még akkor se tagadtátok meg a hiteteket, mondja Jézus. Tudom, hogy ott, ahol a sátán trónusa van, te ott laksz, tudom a helyet, mindent tudok rólad. És még azt is tudom, hogy amikor előtted végezték ki Antipászt azért, mert nem tagadta meg a nevem, te sem tagadtad meg, és ragaszkodtál a nevemhez. Nagy dolog, testvéreim, nagy dolog, nagy dolog. De nem csak meghalni nehéz Krisztusért, ha valaki úgy gondolja, mert ugye azért a haláltól mindenki fél, ez természetes halálfélelem van bennünk, mert ellenségünk a halál, ezért írja a Biblia, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Élni is nehéz Krisztusért, mert ha valaki Krisztusért hal meg, akkor az másodperc alatt vége van, és utána megy az Isten országába is. És ezek még ingyen se nem említetnek, ezek a napok, amiket most élünk. De mi van akkor, ha nem meghalni kell Krisztusért, hanem élni? És azok között, a kihívások között, amik jönnek egy sátán által megfertőzött világból, és egy sátán által megfertőzött környezetből. Folytatja is az üdvözítő ezt a levelet, és azt mondja, hogy de egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik a Bálám tanítását tartják. Kedves testvéreim, biztos, én a saját életemből veszem a példát, én jártam így, hogy a nagy kísértésben kitartottam, és még úgy is gondoltam, hogy na, figyelj, ezt jól csináltad, és akkor jött valami kicsi apróság, abban meg elbuktam, és akkor szégyeltem magam. Azt mondja az Úr, az igaz, hogy ragaszkodtál a nevemhez, és nem tagadtad meg a nevemet, akkor, mikor az élet halálról volt szó, és láttad, hogy Antipász belehal az Isten félelembe, inkább meghal, de akkor se tagadja meg a nevem, és te sem tagadtad meg a nevem, de van egy kevés panaszom ellened, és itt a keveset nem úgy kell érteni, hogy na figyelj fiam, 9 dologban 10-ből jó voltál, egy dologban nem vagy, ez kevés panasz, nem így, hanem azt akarja mondani az üdvözítő ezzel a kevéssel, a nyelvi analízisből kitűnik, hogy ez a veszély most még csak csírájában van jelen ebben a környezetben, amiről én tudom, hogy hol van, tudom a te lakóhelyedet. Még csak csírájában van jelen ez a jelenség, de elharapózhat. Már odafigyeljetek és kezdjétek meg a harcot ellene, szinte azt lehetne mondani, hogy életre, halálra, mert gyökereiben, csírájában ott van, és ha nem vettek véget neki, akkor elszaporodik, megerősödik, és utána nem lehet kitépni. És mi ez? Nézzétek csak! Mert vannak nálad olyanok, akik a Bálám tanítását tartják. A szárdiszi gyülekezetnek írt levélben is van már említés a nikolaiták cselekedeteiről. Bálámnak a tanítását ismerjük, testvéreim. Azt mondja, nem lehetett rávenni téged az Isten tagadásra, nem lehetett rávenni téged arra, hogy megtagad Krisztust. Na, akkor tudod, mit csinálj? Ülj le, azt egyed a bálványáldozati húst azokkal a pogányokkal, keveredj bele a pogányságba, egyfajta szinkretizmus. Megint csak azt kell mondjam, amilyen mulatságos kifejezés, amilyen a város, olyan a János, amilyen a környezet, olyan lesz a gyülekezet, A nyúlványait a világiasság benyújtja a gyülekezetbe, és persze a tagokon keresztül. Egyszer csak az egyik kezd el világi módon gondolkodni, aztán a másik is, aztán a harmadik is. Van egy kevés panaszom ellened, itt már elkezdődött valami a csírájában, hogy a pogánysággal való keveredés, hogy nem kell aztán komolyan venni, nem olyan világot élünk már, egész másképp kell, már modern módon kell gondolkodni, posztmodern módon, vagy még azután is. Ez már nem az a világ, ami régen volt, nem lehet már úgy élni a világon, és akkor szépen lassan átformálódik az életünk rossz értelemben és rossz irányban, és terjed rajtunk keresztül is, és megváltoztatja a gyülekezetnek az arculatát. Azt mondja, hogy így nálad is vannak olyanok, mondja tovább a 15. versben az Úr, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják, ugyanaz keveredés a pogánysággal, átállás egy másik sémára, gondolati sémára. Azt mondja az Úr, mivel egyelőre úgy néz ki, hogy még csak kicsiben van, én azt mondja, térj meg te, hát fontos, másképp nem mondaná, hogy térj meg belőle. Igaz, hogy kevés a panasz, de térj meg belőle, mert izmosodik, ez a panasz izmosodik, ez a nyomorúság, ez egy ördögi tanítás, hogy keveredhetünk nyugodtan, nincs abból semmi baj. Keveredhetünk a gonoszsággal, azt mondja, hogy térd meg, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük a számnak a kardjával. Emlékeztek testvéreim, mikor azt mondja, hogy megjelenik Jézus, és a szájából éles kard jön ki. Ez az éles kard, ami kijön az ő szájából, ez az ige. Ez az ige. Ha én most fognék egy bárdot, Isten ne ürizze, kardot, bármit, ha akárkit miszlikbe aprítanánk, a gondolatait nem tudnánk elválasztani egymástól. Át lehetne küldeni az illetőt a más világra. Nincs olyan éles kard, ami az embernek az agyában, a szívében, a lelkében, ami nem is látszik, ami el tudná választani a gondolatokat egymástól. De az az éles kard, ami Jézusnak a szájából jön ki, az ő igéje, az igen, az el tudja választani a gondolatokat. Miért? Mert az üdvözítő azt mondja, hogy van egy kevés panaszom ellene, tehát gondolkozz, mert ott már bent baj van, már lehet, hogy megindult valamiféle hasadás a szellemetekben, a lelketekben, a gondolataitok között. Na, megy az én igém, hogy elválassza egymástól. És testvéreim, nagyon-nagyon fontos, hallgassátok csak meg ezt az igét, amit az evangéliumokban mond Jézus. Azt mondja, azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja, ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Itt Jézus magáról beszél, amikor vissza fog jönni, és számon kéri azt, hogy mit tettünk azzal, amit a mindenható Isten ránk bízott. Azt mondja, hogy ketté vágatja, ugyan már. Hát miért kell valakit ketté vágatni? Hát, ha agyonlövik, ha agyonverik, akkor is meghal. Miért kell ketté vágatni? Nem az embert kell ketté vágatni, hanem az az éles kard, az ige. Azt mondja az Úr Jézus, emlékezzetek vissza. Nem én ítéllek el benneteket, én nem azért jöttem, hogy elveszítsem a világot, hanem hogy megtartsam, majd az az ige, amit szólok most nektek, az fog megítélni benneteket, amikor eljön az ideje. Vagyis bejön az ige, és azt a hasadságot, amit senki nem lát bennem, ti nem tudhatjátok, hogy én mire gondolok, én sem tudom, hogy ti mire gondoltok. De a dicsőség Krisztusa már látja, hogy apró kicsiben a kevés panasz, egy kevés baj már van, mert ott megkezdődött valamilyen a gondolkodásnak a szinkretizmusa, a gondolkodásnak a megmélytejezése a világ által, a gonosz által. Ott már van egy kis baj, de oda nem fér közzé a gondolatotok közzé, csak az az éles kard, ami az én számból jön ki, ami tulajdonképpen az ige, és elválasztja a gondolatokat egymástól. És én az én igémmel megyek és harcolok ellenetek. Egyelőre értetek, az utolsó ítéletkor pedig ellenetek. És ez nagyon-nagyon-nagyon nem mindegy. És utána azt mondja az üdvözítő, de aki győz, testvéreim, tudjátok, hogy én sokáig azt gondoltam, hogy mikor olvastam, aki győz, fúram, hogy lehet itt győzni? Hát olyan borzasztó kísértésnek, nyomorúságnak vagyunk kitéve, ezen a fertőzésnek vagyunk kitéve ezen a világon, hogy lehet itt győzni? Hát de testvéreim, hát nem az üdvözítő mondja, az, akinek az éles kard jön ki a szájából, aki majd harcol az ő igéjével, és aki ítél az igéjével, mert az ige fog megítélni bennünket. Hát nem ő mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik meg vagytok fáradva és meg vagytok terhelve. Nem azt mondja a program nyilatkozatában, hogy azért jöttem, hogy szabadon bocsássam a foglyokat és a lesújtottakat. Hát, ha nem bírok magammal, ha nem bírok a fertőzésnek a nagyságával, ha látom, hogy hiába próbálok, mert lassan csúszok belefele valami ocsmányságba, vagy valamibe, hát ordíts csak, hogy Uram, szabadíts meg! Hát kinek beszéljek? Ő tud rajtam segíteni? De az az én alapállásom, mert nem ellene fordultam, hanem hozzá fordultam szabadításért, megtartásért, kegyelemért. Írgalomért, és ő az ilyenektől nem fordítja el a fejét. Vagyis nem olyan nehéz a győzelem, mint ahogy, nem olyan nehéz, mint ahogy mi gondoljuk. Nem is könnyű, mert mindig magunkkal kell szembe menjünk, amikor tőle kérjük a megoldást, és amikor Jézustól kérjük a kegyelmet, az írgalmat, ami mennyei atyánktól. Mert nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Hiába próbálunk a saját erőnkkel harcolni, a sátán ellen nem megy. Nem megy, testvéreim. Kell hozzá a Jézus Krisztus kegyelme, a Jézus Krisztus irgalma, és az ő ereje, az ő ereje. Mert az ő éles kardjának, annak van ereje, az ő igéjének van ereje, mint ahogy eddig is láttuk már, és tudjuk. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából. Testvéreim, az elrejtett manna az tulajdonképpen az örök élet. Azt jelképezi. Az elrejtett mannából adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet. Most hirtelen, ha azt mondanám, bárki itt rögtön meg tudom. Mondjatok nekem a Bibliából megváltozott életet. Azt mondanák, hogy Saul, Pál apostol, igaz? Rögtön mondanám. Péternek is adott az Úr új nevet. Meg ki tudja még, kiknek adott új nevet, de nekünk is fog. Ez, amit itt hordunk ezen a világon, úgyhogy becsülettel tartsuk meg a nevünk napját, oda hát már más lesz, amikor úgy jön. Egy olyan nevet kapunk, amit csak az fog tudni, aki... Máskülönben a név, van nekünk egy szép közmondásunk, klasszikus, azt mondja, hogy nomen est omen. Az azt jelenti, hogy a név kötelez. A név meghatározza azt, aki hordja. Ha jó nevet adtak neki, akkor azt a nevet szolgálja, amit hordoz. Például, csak mondjak egyet, jön Gábriel, és azt mondja, hogy nevezzék Jézust, hogy nevezzék, azt mondják neki azt, hogy Jehósua. És az az eredeti nyelvben azt jelenti, hogy szabadító. Szabadító. Na ez jelenti, hogy nomen est omen. Vagyis a sors olyan, mint amilyen a név. Bár nekünk azt mondhatnák, hogy keresztények, krisztiánuszok, Krisztus követők vagyunk, és az a mód, ahogyan élünk, az a gyakorlat, amit gyakorolunk, igazolná azt, hogy valóban Krisztus követők vagyunk. Na most, testvéreim, mikor Krisztus követéséről van szó, akkor nem csak azt jelenti, hogy úgy cselekszek, mint a mester, úgy gondolkozok, mint a mester, hát azt is jelenti, bár így lenne. De nem csak ez jelenti a Krisztus követő, hanem megyek utána, emlékezzetek csak vissza. Vajon az a pogány asszony, aki megérintette Jézusnak a köntösét, az előtte ment, vagy utána? Hát utána. Hát Jézus meg kellett forduljon, hogy nézze meg, hogy ki érintett engem. Na, az is követője volt. Az is követője volt. Az is krisztiánus volt. És hozzáért a köpenyéhez, hozzáért a ruhájához, és meggyógyult, mert hittel, azt mondta, éreztem, hogy isteni erő árad ki belőlem, és meggyógyította ezt az asszonyt. Nem biztos, hogy úgy megyünk, hogy mindenki látja rajtunk, hogy na, mi aztán keresztények vagyunk. Lehet, hogy úgy megyünk utána, hogy közben kunyerálunk, hogy Uram, könyörülj már rajtam, nézed, itt vagyok, colonkos, meg mindenféle. Fordulj már vissza én hozzám is, mert bajba vagyok. Az is Krisztus követője. aki nem úgy megy utána, hogy uram, én olyan követőd vagyok neki, hogy úgy szeretném az egész világ megismerje, hogy milyen igazán követlek én téged, hanem könyörögve, hason csúszva, mikor, hogy térden csúszva, megyek utána, uram, követlek, mert nincs hova menni. Egyedül örök életnek beszéde van te nálad, hova mehetnénk, kihez mehetnénk. Ez mind Biblia, amit mondok a számunkra. Testvéreim, nézzük csak akkor ezt a mondatot még egyszer. Aki győz, annak az elrejtett mannából adok egy fehér kövecskét, és a kövecskére írva új nevet, amit senki nem tud, csak az, aki kapja. A minap került a kezembe egy... Az új ateizmusnak vannak éllovasai, van, aki már meg is halt közülük. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Sam Harris, meg ilyenek, akik fellegvárát építik fel az istentelenségnek. És testvérem, nehogy azt gondoljátok, hogy azok, akik istentelenek ezen a világon, azok vallástalanok. Istentelenek nem az az istenük, aki a miénk. De van nekik istenük a tudomány például. És épp olyan vallásos módon hisznek a saját eszük járásában, meg abban, amit a tudomány tanít nekik, a félrevezetésnek ebben a tanában, éppen úgy hisznek. A tudomány nagyon jó dolog, testvéreim. Tudjátok, hogy jó dolog a tudomány? Ha a tudós a saját disziplinájában valóban eljut az Isten félelemre. Miért? Mert nagyon egyszerű, nagyon egyszerű. Amikor a tudomány tanulmányoz valamit, az mindig kérdezi, hogy de miért? És tovább lép. Aztán megint kérdezi, hogy miért? És tovább lép. És amikor válaszol egy kérdésre, a válasszal együtt új kérdések nyitatnak meg. Hát igen, de ezek a sorok, mindegy, hogy milyen disziplinába indul el a tudós. Ha megindul és így megy előre, lépésről lépésre, rögtön rá kell jöjjön, hogy a sor nem lehet végtelen. Nem lehet végtelen. Valahol a sor, mert ha egyszerű, csak kicsit gondolkozzunk rajta, kicsit. Ha ez a sor arrafele végtelen lenne, akkor onnan errefele is végtelen lenne. Sose érne ide, már pedig mi itt vagyunk, és beszélünk róla. Vagyis akármilyen soron indulok elfele, figyeljtek meg a Bibliát, hogy használja a kifejezéseket. Akármilyen soron indulok elfele, a végén oda kell érjek valahol a sornak az elejére. Na, ki szokott állni a sor elején? Nagyon egyszerű, az első. A sor elején mindig az első áll. Azt mondja Isten, azt mondja a Biblia Istenről, hogy én vagyok az első. Azt mondja az Úr Jézus, én vagyok az első. A sor elején mindig. Tehát nem lehet olyan, hogy valaki, ha logikusan gondolkodik, ne jutna el Istenhez a gondolkodásban. Tehát ezek, akik az új ateizmusban megfertőzik a világot, a fellegvára lett már az egész világ ennek az istentelen gondolkodásnak, ez is egyfajta vallás. Ez is vallásos gondolkodás. Na, ne foglalkozzunk vele. Megvan nekünk a mi vallásunk, megvan nekünk a mi hitvallásunk. Krisztus az Úr, Jézus az Úr. Ő az uraknak ura és a királyoknak királya. És megyünk utána, és nem biztos, hogy mindig diadal kiáltásokkal, hanem jaj kiáltásokkal, de megyünk utána. Menjünk, testvéreim, azért, hogy kapjuk meg mi is a fehér kövecskét és rajta az új nevet. Amen.